Velkommen til Drengeskudshaven, kunder og mange. Vi er Kofsorkester og sammen gruppen for drops. Vi håber, at vi alle sammen vil få en rigtig god fornøjelse efter. Velkommen alle sammen. Hver gang en sommer nærmer sig, vågner en længsel i dig og mig. Sommeren er først rigtig nær, når vi er samlet her. Brændeskovshaven, herlige plet, du gør os ind så mundt og let. Vi glemmer møje og besvær, når vi er samlet her. Gynger og svæve banerne, dammen med ænder og svanerne. Sis i kulørte lamper skær, når vi er samlet her. Brændeskovshaven, herlige plet, er det det syn, man aldrig bliver træt. Vi trives godt i al slags vejr, når vi er samlet her. Skønnere sted ej findes kan, selvom du rejser fra land til land. Vi vores ø for rigtig her, når vi er samlet her. Brændeskovshaven, herlige plet, du gør den dogne rask og adræt. Vi er en munter folkefærd, når vi er samlet her. Og når orkestret tager fat, glemmer vi krise og ekstra skat. Alt dette rager os en fjer, når vi er samlet her. Brændeskovshaven, herlige fedt, du gør vores sind så munter og let. Vi glemmer møje og besvær, når vi er samlet her.